तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला, हर गम उठा लूं तन्हा अकेला, तेरे लिए है खुशियों का मेला, सारा संसार दूं जीवन भी वार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं, जितना कहे तू उतना मैं प्यार दूं, ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है, ये तेरा मुखड़ा ही मुझको भाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है।